والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na Asabar, wanda yake daren Lahadi. Yau zai kasance 28 da watan Safar, hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shekara 1444, wanda ya dace da 24 da wata na 9 watan Satumba. Miladiyyar haihuwar Annabi Isa ɗan nan mare, idan tarihi ya inganta, shekara 2022 miladiyya. Ci gaba da karatun littafin Matnul Arba'in an-Nawawi na malamin hadisi wanda yake shahararre, al-Imam an-Nawawi alaihi rahmatullahi ta'ala. Yau za mu tashi darasi na 8 da ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Kafin haka, akwai ɗan uwa Malam Isma'ila Abdulkadir wanda yake kamawa gun doka wannan karatu, ya yi jin jiki kwana biyu. Muna masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa lafiya, la basa tuhuri insha Allah. Allah ya sa kafara ne, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya baki ɗaya. Akwai kuma ɗan uwa wanda yake na'ibin limamin wannan masallaci, wanda satin da ya gabata Allah ya wa mahaifinsa rasuwa. Muna masa addu'a Allah ya ji kansa, ya gafarta masa. Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata muku masa. Idan kuma tamu ta zo, Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cika da imani. Za mu tashi darasi na 8, kuma a cikin hadisi na 8 da yardan Allah subhanahu wa ta'ala. Malati al-hadithu thaminu an ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وأن حديث الإمام البخاري في تدشد شد الإمام مسلم، وأن حديثنا 8 a cikin wannan littafi. Amma idan ka samu sahihul Bukhari hadisi na 25, sahihu Muslim hadisi na 22, har yau al-Imam al-Bukhari ya ƙara fitar da shi hadisi na 810, Muslim ya fitar da shi hadisi na 480, hadisin Ibn Abbas a riwayar Muslim. Allah subhanahu wata'ala ya dace da mu. Malati an ibn Umar, an samu wannan hadisin daga dan Umar. Waye dan Umar? Shine Abdullah bin Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma. Mun karanto tarihin Abdullah ko ba sai mun saki mai ta tarihin ba? Yace anna rasulullah tabbas, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala, yace idan kana karatu kaga an kawo anna, to ana son a nuna maka cewa abun fa da gaske ne, babu ƙwanƙwanto a ciki. Malaman lugha suke ce muna inna wa anna tufidani at-tawkid, da inna da anna suna amfana da tabbatar da abun. Tabbas haƙiƙanin gaskiyar zancen manzon Allah da kansa ne ya faɗa. Mai manzon Allah ya ce umirtu, an umarce ni. Sai ya kashi fi'ili madi مبني لمن لم يذكر فاعله. فيرب على عربتي كشي جوني اكو المبني للمعلوم اكو المبني للمجهول اكو وندا ان سان وندا يي ايكي. مثالي اذا نتي فتح الحارس الباب. فتح الحارس الباب مي غادي يا بودي قوفا. واي بودي قوفا انا جماعه مي غادي كو. اما اذا نتي فتح الباب ان بودي قوفا. واي بودي قوفا ba ambaci ba ambaci shi ko. To wannan fi'il shake cewa mabniyu lil majhul a larabci. Amma a bangaren qur'ani ko zaka karanta hadisi, in abun ya shafi Allah subhanahu wataala sai a ce mabniyu liman lam yuzkar fa'iluhu. Ina fata mun fahimta. ba a ambaci wanda yayi aikin ba ba a ambaci wanda yayi aikin ba amma waye ya umarce sa Allah subhanahu wataala kamar da yake Allah yake cewa khuliqal insanu da'ifa an halitti mutum cikin rauni waye halitti mutum a rauni dan Allah subhanahu wataala shine wanda ya halitti mutum watan a cikin rauni ina fatan mun fahimta don haka Allah subhanahu wataala ya umarce ni da injiwa inji manzon Allah su sake cewa umirtu an umarce ni kalmar umirtu amr ne wanda shi umarni yana fitowa daga sama ne zuwa ƙasa wanda yake sama gare ka idan yana nemi kai abu to umarni ne ina fata mun fahimta umarni ne idan kuma kai ne kake nema misalin kana cewa yayi kaza sai a kira shi kuma talab neman da kake yi yanzu misalin in kana son ka rubuta ministry ta karda sai kana buƙatar a saka function public kaza kamar zaka cikin isti'malin ibarat zaka yi amfani da lafuzan da kamar kana bada umarni alhali kuma nema kake yi ko to kuma wanda kake yake tsaraka sai zaman to du'a inji malumman balaga to nan dai umarni ne Allah ya umarci manzon Allah an uqatilan nasa akan in yaki mutane an uqatilan nasa akan in yaki mutane ma'ana amarni rabbi ubangiji na ya umarce ni an uqatilan nasa akan in yaki mutane jama'a tambaya anan waye aka umarta waye ya umarta na'am wa aka umarta kuma waye ya umarta manzon Allah aka umarta sallallahu alaihi wasallam waye ya umarce sa Allah subhanahu wataala ina fatar mun kuna da ni so da tsawa to Allah ya umarce ni yace an uqatilan nasa akan na yaki mutane annas ana nihin mutanen da basu shiga a cikin addinin musulunci ba domin kalmar nasu idan ka ta cika zawwa lafazin annas ana nufin watan mutane baki daya ya hadi ya shahi masu imani da wanda basu imani galiban kuma akwai masu kafirai a ciki sai Allah ce ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un azim daga lokacin da kaga Allah ya kira annasu to ana nufin hadda kafirai a ciki da masu imani ma a ciki ina ba ta mun fahimta to an umarce ni in mun yaki mutane to nan waye zai yaka kafirai kai ake ni hibban da masu imani domin tsakanin masu imani da masu musulmi da musulmi to haramun ne a yaki juna babu yaki tsakanin musulmi da musulmi shi yasa mun zace al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wanda ake kira musulmi shine wanda dukkanin musulmi suka kubuta daga sharrin halshen sa da kuma takobin sa hannun sa ma'ana baya dukar su sana kuma baya cin mutunci su a halshen sa wannan shi ake kira musulmi kirki ina fata mun fahimta amma annas nan ana nihin kafirai wanda ba su a cikin da'ira ta addinin watan musulunci sai ta hatta yashadu hatta litta'lil harfu ta'lil har sai sun shaida hatta yashadu alla ilaha illa allah har sai sun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala manzalati Allah ya umarci sai yaki dukkanin kafiran da suke ra'awa suke takawa a doron kasa sai sun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala da mun ba wanda ya kamata abota ma saiwa sai Allah subhanahu wataala wannan shine asalin abin da ake ni da ni tauhidi kenan ko duk annabawan Allah baki ne tun daga annabin farko da Allah ya turo waye annabin farko annabin farko annabi Adam to manzon farko wa manzo na farko manzo shine Nuhu alaihi salatu wassalam to tun daga in ka dauka manzon farko da Allah ya turo zawa shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su abin sai kira shine abotawa Allah baki daya ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت abunda Allah ya umarce su da shi shine kan su bautawa Allah an sace dukkanin abunda yake watan gumki ne bautawa tsagot ina fata mun fahimta daga da'awar annabawan Allah baki daya suna kira ne zuwa ga abotawa Allah subhanahu wataala da zaka dinga karanta alqur'ani zaka dinga gani irin su ya qaumi ibudu Allah ya ku mutane na ku bautawa Allah ba wanda ya kamata abotawa saiwa sai Allah subhanahu wataala to sai sun shira ba abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala wannan yashhadu sun shira ta hanya guda biyu hanya ta farin watan yashhadu bi alsinatihim su shira da halshen su su furta sai mutun ya furta da halshen sa ina ba ta mun fahimta sai ka furta da halshenka yashhadu an la ilaha illallah ma'ana su furta cewa la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah sai kai wannan sun yi farin daya abu nabi kuma yashhadu bi qulubihim su sheda da zukatan su mutun ya ji a zuciya sa cewa duk duniya ba wanda ya kamata a bautawa sai Allah subhanahu wataala ina fata mun fahimta idan ko ka bautawa ka raya a ranka cewa akwai wanda shi ma ya kamata a bauta masa to har yanzu bautarka da Allah ba ta ka ba bauta ba ina fata mun fahimta dole sai ya zama to a zuciyarka ka kore komai da kowa a cikin zuciyar ba wanda kake kaddatawa da bauta sai Allah subhanahu wataala wannan shine shi yasa malumai suka arrafa imani da cewa watan الايمان هو الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح قدرتاوا da zuci fada da halshe da kuma waton aikatawa da gabbai aga kana aikata aiki na imani to duk wanda ya sheda cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah azab a zuci da kuma bakin sa to ya taka marhala wanda bai kamata a yake sa ba haramun ne a matsayin ka na musulmi ka yake sa ina batar mun fahimta haramun ne a yake sa duk abun da zashi inde ba wani abu zai zo da shi ba kamar da zamu ga miye abun da yake halitta a yaƙe musulmi ina fatar mun fahimta duk da an samu tsakanin musulmi an yaƙe wanda wasu ababe da suka faru a cikin tarihi ba dadin ambata Allah subhanahu wataala ya ƙara wa sahabbai watan falala da kuma watan girman matsayi a rayuwa to sai sun shira ba abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala duk abinda ba Allah ba kuma su kudura cewa watan bota watan baqila lalar abuni shirme ne abota wanda ba Allah subhanahu wataala ba wa anna muhammadan wasu shaida cewa annabi muhammad me yasa bai kawo muhammad wa anna nabiyana ba sai ya ce wa anna muhammad saboda ba a buƙatar shi wanda bai yarda ba cewa manzon Allah annabi ne to ko ka faɗa masa annabi ba zai yarda ba sai yasa ya kawo sunansa karara ka shaida cewa lalle annabi muhammad mu a lanabin da aka yi wani a musulunci ba a kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai daga ce Muhammad kusture ne sai daga ce hatta Allah bai kiran manzon Allah da sunansa wallahi Allah da kansa bai taba kiran sunan manzon Allah ba kai a Qur'ani gaba daya Allah ya ambaci sunan manzon Allah ne amma bai kira sunan shi ba babu inda Allah ya ce ya Muhammad babu shi gaba da cikin Qur'ani amma annabawan Allah ya kira su da sunayen su Allah ya ce ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna ya adam kaga an kira annabi adam ko aka ce wa annabi nuh ya nuh ihbit bi salamin minna annabi nuh ne ya ibrahim ya yusuf duka an kira su amma annabi muhammad Allah bai kira sunansa ba in ya tashi sai ya ce ya ayyuhan nabiyyu balligh ma ursila ilayka ya ayyuhal muddathir ya ayyuhal muzammil saboda shi kansa Allah subhanahu wataala yana girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halitta ce mai girma a duk duniya ba a yi ba wanda ya kai manzon Allah daraja babu shi a rayuwa ba wanda ya kai manzon Allah daraja a duniya Allah da kansa yana girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam haka kenan in za ka kira sunan manzon Allah to ka sanya masa kai ibada ka ce ya nabiyyi Allah ko ya rasulullah kauyawa suna yi a farko amma Allah ya hana su a cikin hujurat Allah ya hana su kuma suka daina har Allah yake cewa masu daga soti akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aktharuhum la yaqilun ba su da hankali ne kauyanci ke ce su shi yasa suke yin wannan sai Allah ya tsaida su in za a zo sai da a ce ya nabiyyi Allah ko ya rasulullah ina fata mun fahimta sai ce wa anna muhammadan rasulullah ta shaida annabi muhammad watan rasulullah diyawa daga cikin mutane ba su iya furta kalmar shahada ba diyawa sai ga mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah kuskure kake yi da za a ce ka fassara ta da larabci ba ta fassarwa saboda wa anna muhammadan anna harfu nasbin wa tawkid muhammadan ismu anna mansub wa alamatu nasbihi alfatatu adh-dhahira ala akhirih rasul sai da mutum khabaru anna marfu wa alamatu raf'ihi adh-dhammatu adh-dhahira ala akhirih wa huwa mudaf sayyidam rasulullah sayyidam to lafzul jalala mudaf ilayhi daka mukiya da kyawu ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah yake ka shi da cewa annabi muhammad manzon allah ne wannan sura ga cikin sunaye annabi sallallahu alaihi wasallam allah yake dashi da ya bada labarin cewa ya ati min ba'd ismuhu ahmad cewa zai zo Ahmad Ahmad kaga ce Ahmad abun yabo da kuma abun godi abun da za a yaba ma ko abun da za a dinga godewa ko wanda zai dinga godewa amma Muhammad sha ambato shine ma'anar Muhammad in kaje an ce Muhammad ana nihin sha ambato ina fata mun fahimta to Annabi sallallahu alaihi wasallam da sunaye da ya fada daga cikin sunayen sa akwai al-aqib akwai al-hashir sannan kuma yace shine al-mahi wannan sunaye manzo Allah ne manzo Allah na kira shi da al-mahi ana kira shi da al-aqib ana kira shi da al-hashir kuma akwai ahmad sannan kuma akwai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kuma duk inda kaji an ce muhammad an ce annabi muhammad to kace sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam zaki ce al-bakhil wanda ake ce wanda yake marewaci shine wanda za a ambaci sunana ina zaune bai ce bai yi salati ba yau manzon Allah salati yau manzon Allah salati jama'a wallahi ba kalamar falalawa ce annabi cewa yake yi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ku dinga yi salati fa inna salatakum ma'rudatun alayya Allah yana bijiran min da salatin ku a kaina ma'ana duk wanda zai yi manzon Allah salati idan kai wa manzon Allah salati to Allah zai kai wa manzon Allah salati a ce wani dan wani ne maka wannan salati ina fatan kun fahimta kuma man salla alayya salatan wahidan sallallahu alaiha biha ashar in kai wa manzon Allah salati daya sai Allah ya maka salati 10 in kai wa manzon Allah salati 10 Allah zai maka salati 100 idan kai wa manzon Allah salati 100 Allah zai maka salati 1000 idan kai wa manzon Allah salati 1000 Allah zai maka salati bila adadi ina fatan mun fahimta to Allah subhanahu wataala watan ya datar da mu malai yake cewa a cikin hadisi cewa anna muhammadan watan rasulullah kashin cewa annabi muhammad manzon Allah ne ma'ana dan aikin Allah ne Allah ne ya aiko sa sai ya ce wa yuqimus salata sana kuma su mutanen su tsayar da sallah ay yaf'aluha su aikata sallar yadda Allah subhanahu wataala ya umurta kamar da musulunci yazo da ita a cikin rukunai da farillai sannan kuma musamman ma as-salawatul khams salloli guda biyar sallah guda biyar tun daga sallar subahin azhar la'asar magriba lisha ya zamanto kana yin su a cikin lokaci tare da liman sannan kuma ka dinga biye musu da nafilu inda hali kaga wayannan salloli wani sahabi zamu gani nan gaba ya tabbe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya annabin Allah shin kana gani idan nayi salloli guda biyar na kiyaye halal na tsaye na kiyaye haram zan shiga aljanna manzo Allah ta kware da gaske yin salloli guda biyar abane mai girman gaske Allah subhanahu wataala ya datar da mu sannan kuma karamanto mai yawan nafilu ka dinga biyewa watan sallar farilla da mi da nafila domin idan an samu tawiya a sallarka to sai a yi maka complete da wannan nafilar amfanin nafila kenan gaban Allah subhanahu wataala sai ce wa yu'tu zakata su bayar da zakka su ba da zakkar dukiyarsu watan daga masu kuɗi in sun kai nisabi to a hiddo wannan akwai furu da Allah subhanahu wataala ya kaddara abinda ya shafi misali irin azurfa da zinariya da kuma harkar kasuwanci akwai za a fi da rubu ushur cikin goma sai cikin goma kuma rubu ushur za a fi da wanda zai kai kashin shine kashi 1 cikin 40 kashi 1 cikin 40 din kuma zakka ce ta daga cikin abin da ƙasa take fitarwa to nisful ushur rabin ushur ake ba ushur shine 1 bisa 10 shine ushur 1 bisa 10 shi ake cewa ushur to rubu ushur kuma 1 bisa 10 na araba shi so 4 shine rubu ushur wasa ko kuma inda ba idan aka ce rubu ushur shine waton 1 bisa idan aka ce al-ushur shine 1 bisa 10 shine ushur 1 bisa 10 idan aka ce rubu ushur 1 bisa 10 sai a raba shi kashi nawa kashi 4 shike bada 1 cikin 40 ina batar mun fahimta abinda ya shafi kuma abinda ake fi noma daga cikin ƙasa shi kuma za a bada nisful wato za a bada nisfi na abun nan nisful ushur sai a bada rabin ushur kenan ko sai da manto wato za a bada me yake da suna zai tashi kashi nawa kenan dai cikin nawa can muka ce rubu'u rubu'u ushur shike da 1 bisa 40 dai sama masha Allah 1 bisa 20 ina ba ta mun fata nisful ushur shine 1 bisa 20 amma abinda kuma wanda noman da sai da kai bai sai da kai ka jaruwa ka wahala ka doko irin noman rani da ake bai ne ake ko shi kuma abin da mutum zai fidda waton zai fidda ushur kamil zai fidda ushur kamil ɗaya bisa goma ne zai fidda ina fata mun fahimta cikin dabbobi kuma ana aiki ne da wani lokaci da shekarun dabbar ana aiki da adadi sannan kuma a fidda mai shekara kaza da wani lokaci in Allah da zamu yi bayani kan zakka muna nan da darasi da zamu shirya kan zakka yadda ake fidda zakka in adadin kuɗin ka sun kai kaza nawa zaka fidda musu zakka in ka noma kaza nawa zaka mata ka fidda zakka ina fata mun fahimta to zaka su fidda zakkar dukiyarsu kuma wannan zakkar akwai wanda Allah subhanahu wataala ya dora su ne ake baiwa zakka mutum guda takwas ne Allah ya ce su wannan su ne suka cancanci da zakkai in an fidda su za a baiwa innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghamirina wa fi sabilillah wa bin as-sabil wa inna sunne mutum takwas da ake baiwa zakka irin zakkai da masu kudi mu suke Allah ya yahe musu kuma Allah ya sa su gane daga mutum zai fidda zakka kana aboki na kana da kudi na da kudi na tashi fidda zakka sai tura wa matarka in ka tashi sai ka turo wa matata kaga wannan dubara ake wa Allah masa ko ban ta zancan ba sai mai kudi ya fidda zakka sai ba mata aboki ne ko dan abokinsa kuma shi yana da baya cikin wanda za a baiwa wallahi baya cikin wanda za a baiwa zakka kuskure suke tai kawai Allah ya ganar da mu da su baki daya mutum takwas ne Allah ya ci baiwa zakka na farin alfuqara talakawa da miskinai da masu aiki dan zakkar wanda suke kula maka da dukiyar sannan kuma da wanda shi ya sa kuɗin shi akan wannan shi kawai bai da aikin komai sai zaman banza amma yana jira in alhaji ya fito sai a ce to alhaji muna nan dai muna ta lisahi an zo lokacin to irin wa'annan ana ba su zakkai saboda ya sa akwai wanda shi akwai wanda wallahi duk garin nan masu kuɗin garin ya su lokacin suke fidda zakka saboda tsamar neman zakka duk mai kuɗin da yake fidda zakka ya san alhaji wani cikin wata kaza yake biddawa ya san alhaji wani a wata kaza to irin wannan kawai saboda a yi sulaje cikin abubuwan sai a dinga ba saboda rashin ba su ma zai kawo zai buɗe wani babi da kuma nami na tsegumi ina ba ta kun fahimta sai a shiga suna cin mutuncin mutane kuma to Allah yana son ya zamanto an zama mutum da mu riki daya sannan kuma da kuma intar da bawa bawan da aka dora ma kuɗi wanda mai gidan shi ya ce to ka kawo kuɗi kaza sai ka fanshi kanka to in ka fita zakka bai da halin da zai biya kansa zai fashi kansa sai ka bashi wannan kuɗi ina ba ta mun fahimta sannan kuma da wanda bashi yayi ma yawa har ya bar gari wanda bashi yayi ma yawa har ya bar gari kau su akwai irin su wayannan mutanen Allah ya ƙara ba mu na asiri kaga mutum bashi ya jibgi ya wallahi ya kamata masu kuɗi mu su dinga tunura da wani abu in ka zo ka ta tara la mutane ana rawansa jika biyar biyar jika bibi wani ma dan tsabar rani jika jika wallahi kuma yayi da zakkar ta fi miliyan 100 kuma sai biyar da mutane jika jika kuma ya tabbata a unguwansu akwai talakawa zo wajen misali zo wajen mai shago ka ce ga yamin mutane suka ci bashi misali suka ci bashin abinci kawai bashin abinci a ce duka ayi min lissafi su baki daya sai ali sa suka duka sun kama miliyan kaza sai gaba da duka agoge bashin an biya musu wal ghamirina kaga kai te maka zakkan kenan amfanin zakkan da mu da arzani a cikin al'umma da al'adar da talauci sama kuma wa fi sabilillah da masu tafiya don yin addini Allah subhanahu wa ta'ala masu tafiya don yin addini masu da'awa kuma yanzu babu kuma da buƙatar karatu addini kai da dukkan sun baya tsammani kamar ganin kuna nan jirgi kuna son nemi don Allah ku gode wa Allah wallahi akwai dubbunai ire-iren da suka fi kawai wani har yanzu sallah wallahi bai iya kana ganin mai kuɗi ya fi zakka sai ka ɗauki miliyoyin malami a biya masa kuɗin shekara guda kuma misalin ware yana son ka kare ka da ƙauye kaza ka je duk wata ban baka jika ɗari jika ɗari ya kan kaɗa ana shekara guda nawa miliyan guda jika ɗari biyu kana son ka je gari kaza ka karantar da su addini su iya sallah a aikace kuma kuma kowa ya samu ko da hizbi ɗaya ne misalin da ba ka karanta ba akwai jawabin da ya wuce wannan matsalar da wannan suke masu kuɗi mu suke wallahi da yanzu tayi da yanzu an ci gaba a koya musu yadda ake janaiza a koya musu yadda ake wankin janaba mata a kan su da ake wankin haila su iya ibada a aikace ko da ana buƙatar kuɗi duk wata ba ni ko su kanka duk wata ga ni ka ɗaya ko ta je kallo su ba kusa ni lillahi kenan sai jikanta da mutane amma yanzu ba ba shi yanzu mutum zai fita zakka dan sai yana karatu islamiya da yake cewa malamin kasu ne dan sai na karatu islamiya kudin juma'a ma kira jin hausu ne ba da su ka alumma ce ne na sai ni to a tabo Allah ya kawo su da al'amari Allah ya samu dai sannan kuma na karshe kogin sabi sana'a ne zaman kansa sai sa wallahi na tabo wa Allah ya kamata ne ri Allah ya kamata ne ka dinga jujjawa yan baraka kuma ba kace an ko mene da rinda dalili ba shine wai an ban abin da yake samu sai ka zo sai ka buɗe wallahi aure da kara jama'a ba ta bani ni wallahi garin nan an gwada ni an bar da dini wallahi da dini shi ka gare ke ne suna kun kan ma almajiri ne wallahi yake yana zuwa yana ya almajiri ko zai maka da sai ka ba shi kada go goma haka zai ka kun wallahi Allah ya zama jika gare a shi kun ne ne zai mu da sabon kato ne da sabon kato ne kuma dio ko ibn sabil wanda yana tafe bizirin sa ya kai ana samu wannan wasu da gaske suka kuma su kai suke yi wanda bizirin sa ya kare masa sai a duka a ba sa misa a masa bizirin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata wasu kuma ya sun ci gaba idan ka buga ci bizirin ka ya kare kawai sai a kai ka gidan mota a biya maka da komai ba ka rawa kuma an maka ba ko ganin yayi kike gari kaza ko masha Allah dole wasu a zo dole ba dawa ko dole ne sai ku kace shi gaba kada in ya zama kun tura ka bai kuma ka tabbatar a kan da ne sai ka biyo da take amma ba su tsaya ko wasu kuma su nace ina ba ta muku da haka yake da rage wasu su aba da Allah ya dace da mu shi ne da yake cewa su bayar da zakat dukiyas eh kai da fa'ali zalika idan su kai wannan abin da kenan abu da uku ka kare shi da wa dalilin da kana gaskiya sai Allah gaban annabi Annabi Muhammad manzon Allah ne sayar da sallar abada da zakka ne ce idan suka aikata wannan abado guda uku to asali ne ni jama'a ne sun kange sun kana jinin su a kaina da kuma wa amwala da kuma jikin su ma'ana bana da damar da je da zuga jinin su kuma bana da damar da je na fako dukiya sa matsayin gari ina ba ta muku aika sun kare jinin su bai halitta na je na yaƙe su da zuga jinin su ko bai halitta ne ganimar na namore dukiyar su domin a lokacin da ake da kai ana yaƙi na addinin musulunci idan aka ji aka gwamza da kafirai duk abin da aka samu da kafirai za a tsaro ne a matsayin ganima sai sa sai Allah ya saka da sura su kuma a kan wannan watar afal yas'aluna raka afal lillahi ala aka tarika ga san Allah ga nan manzon Allah ana lillahi khumsuhu wa li rasulihi ko dan Allah na da cikin biyar haka manzansa sama kuma araba masu masuwa masu imani amma manzon Allah baya cin zakka annabin Allah baya cin zakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadaka baya ci sadaka ba shi ta wuta wannan shugaba ne adali idan suka yi wannan sun tare jinin su da mi da dukiyar su domin Allah ga cewa jini zubda jinin musulmi abane mai girman gaske wallahi alazim zubda jini mala umar kashin mutum musulmi a doran kasar nan abane mai girman gaske a zubda jinin musulmi guda Allah manzala yake cewa a hadisi wanda yake ingantacce zubda jinin musulmi daya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala idan aka kwatanta da laifin sa gwara duniyar nan gaba ɗaya ta tarwatse kusa da azuba jinin musulmi guda ɗaya gwara duniya da abin da ke cikin ta gaba ɗaya ya lalace kusa da azuba jinin musulmi guda ɗaya a rayuwa ina fatan mun fahimta shi yasa cikin daruratul khams da musulunci yake kariya akwai kare musulmi jinin musulmi ba a yarda ba ka kare musulmi ka zuba jinin sa kai koda jinin sa kai musulunci ya ba da damar kisasi kai ma sai an fidda maka wannan jinin domin jinin sa abu ne mai tsada ciwa ci musulmi shi yasa wallahi mu dinga wa Allah godiya ala ni'matil islam akan ni'mat addinin musulunci kai ma musulunci ba musulunci ɗaya kai wannan wallahi aka ba da dariyar dama a kare mutuncin fatan jininka da kuma dukiyarka bai halitta ka zo ka dauko dukiyar mutum in ka dauko sunan ka barawo kuma sai musu ce idan ka su dukiyar mutum bisa zalunci to a matsayin ka na barawo in ya kai rubu dinar za a yanke maka hannu za a yanke wa mutum hannu shine wata haddin sa'a a musulunci sai yake cewa illa bi haqqil islam sai da haƙƙin musulunci sai da haƙƙin da musulunci ya shar'anta istisna'i ne nan musulunci da haƙƙi wanda ke sanya azub da jinin musulmi wanda abu guda uku ne ke sanya jinin musulmi ya halitta jinin musulmi yana halitta dalilin abu guda nawa guda uku abu na fari a kashe musulmi in ka kashe mutum a kashe ka annan nafsa bin nafs in ka kashe kai ma a kashe ka shine hukunci kawai kashe rai zai sa a kashe ka na biyu as-sayyidu zani mutum mai mata wanda yake da aure ya je ya zina hukuncin sa a musulunci kashi kisa ne na uku wanda ya al-mufariqu lil-jama'a wanda ya zare yayi ridda ya bar tike bar addini kawai gunda sai sa mutum yayi ridda ya bar musulunci ya koma can hukun da sai sa ne a cikin addini sai maza ce wa hisabuhum ala Allah ta'ala sakamakon su bincikar aikin su na gun Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana duk abin da zakai a rayuwa idan ka kiyaye wa'annan abu guda uku ka shaida ba bin mota da gaskiya sai Allah shugaban halitta manzon Allah ne dan aikin Allah ne kai tsere salloli guda biyar sannan kuma ka bada zakar dukiyar ka in Allah ya hore maka to idan kai wannan da ayyukan idan kai wannan ababen to ka sauke yauni a musulunci sauran ababen kawai hisabi na wajen Allah subhanahu wa ta'ala musamman kaga shaidawa da kuma azumi wani ayyukan nisa ba kawo azumi ba nan dalili me ne dalili an bato shaidawa an ambato ai aka kawo ai sallama kawo azmi dalili na'am askar me rayin ku aka me dalili sa ba kawo azmi da anan na'am dalilin shine hadisin Abdullahi dan Umar ya riga ya gabata an yi bayanin aikin haji da azmi kasa babu bukatar yanzu ai tikrari sannan kuma su wa'annan ababen sune wanda malamai suka yi jayayya akan cewa idan mutum ya mujahadar su to ya kafuta idan mutum ya ce ba zai sallah ba kawai dan ni ko ni banga saboda ni banga wajen su ba to kafiri ne amma idan mutum ya ce ba zai azumi ba malamai sun yi tattaunawa ishki yana kafuta ko ba zai kafuta ba aikin hajji mutum in ba ya ce ba zai kafuta ba malamai sun yi dogon bayanai akan wannan to wa hisabuhum ala Allah ta'ala sakamakon aikin su na wajen Allah madaukakin sarki daga cikin fawaidul hadith sai da zamu samu cikin hadisi in gai dai sai ku dai saura ko kuma ku fara gai ne ku kai istintaji da cikin fawaid ma hiya al fawaid allati istafadtu min hadha al hadith abin da kuka tsinta na fa'ida na karatu a cikin wannan hadisi na'am doctor fa'ida da muka samu cikin wannan hadisi ana wayannan ababen kenan guda uku kuma mace wa abane masu girman gaske masha Allah barakallahu fik mai dau fikra aidan wata fikra ta daban aha daga cikin fawaidul hadisi wayannan abadin guda uku idan mutum yayi inkarin sa a rayuwa jinin sa yani ya halitta masha Allah azhi aidan fa'ida min fawaidul hadisi na'am aha ya annan cewa masha Allah musulmi ma rasu dukkanin su abu guda ɗaya ne to bari kari akan naku sai mu ci hadisi na gaba daga cikin fa'ida da wannan hadisi kali akan abu da ka faɗa wannan hadisi yana karanta da mu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa bawon Allah ne Allah da ana umurtarsa da yace umirtu an umarce ni kaga yana tunda cewa ashe manzon Allah ma ana bashi umarni ina batar mun fahimta wannan ko sannan kuma daga cikin watan fawaid na wannan hadisi daga cikin fawaidul hadis jinin wanda ya kiyaye wannan bai halitta duk wanda ya kiyaye wa'annan ababen guda uku to da halitta ba a zudda jinin sa ba kuma mukhalafa wanda kuma bai kiyaye su ba kamar malamin Umar ya fada jinin sa ya halitta wata addini za a iya kashe sa sannan kuma a fa'ida ta ƙarshe shine wato wajibin bayar da zakka wajibi ne na mi da bayar da zakka domin mi domin a rage talauci a cikin al'umma sannan kuma a zaman to tsintiya sallallahu alaihi wa sallam ya qul ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim wannan hadisi al-imam al-bukhari da al-imam muslim da tadashi a cikin bukhari idan ka samu hadisi na 7288 ko kuma muslim hadisi na 1327 hadisin abdurrahman bin sakhar abu huraira muna jin abu huraira ko abu huraira duk wanda ke karatu hadisi yana saurare yana jin ana abu huraira ana abi huraira radiyallahu anhu jama'a waye abu huraira abu huraira dai sunan shi na asali shine abdurrahman bin sakhar duk da malamai sun kai kawo a kan sunan sa na asali amma mafi abinda malamai suka rinjayar kamar da misirul alamin nubala ya kawo cewa sunan sa abdurrahman bin sakhar sunan shi abdurrahman sunan baban sa watan sakhar sannan kuma yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam manyan sahabbai wanda yana da alaka da kabilar daus wanda ya kasance sahabi ne kuma muhaddis malamin hadisi ne kuma faqihi ne wanda wasu ne ke cewa ya musulunta a shekara ta 7 duk da wasu ra inkarin wannan zance cewa ya musulunta ba ala alihi wa sahbihi wa sallam ala Allah ya kara masa. Wannan tarihi ta tsari ba ba wannan tarihi. yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi da kansa yace sami'tu naji annabi yace kuma yace wa ma la haytukum anhu abun da na hana ku a kansa abun da na hane ku kai ana jinna ce shakkiya abun da ya hane a kansa jawabu shafi kalbihi kuma sanke sa ai ku yi nisa akan abun da na hane ku kasance an gani abin da ne ka kasance wato an gani duk abin da mai hanya a kasu ka kuma sake sa manzo Allah ya hanya a kan ababe da dama ababe da dama manzo Allah su sani ya yi hanya a kan su daga cikin abin da manzo Allah ya yi hanya a kan sa to shi ne tafiya bukatun ka ta ke yin kai tafiya bukatun ka manzo Allah ya hana manzo da sharwa da sharwa daga tsaye kuma doktor suna tare da mu likitanci na zamani ya tabbatar cewa yawan shakar ruwa da tsaye yana aiki da cutar koda yana sa rashin lafiya ta koda wanda a likitanci a zamani su kuma ta koda kalmar da Allah ba a rinna ne Allah ya kawo mu da sabon Allah ya hada mu da shi Allah so da sanya mu har mu mutu muna kaunace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka ce manzon Allah ya hana ka nisance sa kawai zaman ka lafiya kawai ka bari kawai ka tsaye kaga ce wannan abu annabi baya so kawai ka bari shi kenan shi ne zaman duk abin da na hane ku to ku nisance sa wa ma amartukum bihi abinda kuma na umarce ku da shi na ce ku yi fa'tu minhu mastata'tum to ku zo masa gargaran iko mu fahimci wannan abu a wannan hadisi abinda manzon Allah ya hane mu cewa yayi fashtanibuhu ku nisance sa mu bar sa kawai amma abinda ya umarce mu akai sai ta mi muhimmi gurgurdan iko domin fattaqullaha mastata'tum ku tsoron Allah gurgurdan iko ku san wani abu ba yadda za a kai ba yadda za a yi a rayuwa kai dari bisa dari irin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba shi yiwa wane mutum ba za ka yi ba ba yadda za a yi mutum ya irin abinda yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi yasa ga ce muhimmi muyi koyi da su ko mu koyi da manzon Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana koyi aga ce mu yi da su da manzon Allah da kuma sahabbai amma haƙiƙanin gaskiya yin abinda manzon Allah ya 100 bisa 100 wallahi mutum ba zai iya ba abinda sahabbai suke 100 bisa 100 ba za mu iya ba ni ne na mu shine kowa ya iya abinda yake iya yi amma wajen bari wajen samun Allah to kawai kai tsaye aga ce an ce bai da kyau kawai ka bari shikenan ina fatar mun fahimta eh sai ke cewa fa innama ahlaka alladhina min qablikum sanide abunda ya halakar da wa'anda suka gabace ku alyahudu wan nasara kenan yahuda da nasara abunda yasa suka halaka dalilin halakar su gashi manzala zai fada yace kafratu masailihim amana fari shine yawan tambayar su yawan tambayoyi akwai su da yawan tambaya amma kuma babu aiki da abinda ake tambaya akai ina batar mu fahimta shi yasa zamu ga nan gaba cikin wannan littafi akwai ababen da Allah ya yi shiru akan su ba dan mantuwa ba sai dan rahma dan tausayi wa al'ummar annabi Muhammad Allah bai ce komai ba akai saboda tausayawa ku al'ummar annabi shi abinda aka ce kai to kai ya iko kai ni misali kaga annabi ya karantar da mu yin sallar dare an wani ba zai iya yi ba ko wani shi in sadaka ce zai iya yi amma ya tashi sadaka bai iya yi bai ya tashi sallar dare bai iya yi amma inda ya bada duke shi ne zai iya wani kuma dare duke ba zai iya bada ba amma kuma zai iya yin azumi Allah fattaqullah kowa sai abinda yake iya yi kowa sai ya kwatanta kwatantawa ne zaka yi amma idan aka ce abu kaza Allah ya haranta manzon Allah ya hana to kawai naka miye ka nisance sa daga cikin abinda Allah ya haranta muka rungume shi a yanzu jama'a mu yi hakuri shine irin abinda muke bari diyan mu suna yi a yanzu zamanin nan ƙara gira ƙara gashin ɗaya afan gashin idanu da ake kira posin daga yariya ta kara wani gashi akan gashin ta wallahi haramun ne manzon Allah ya haranta haramun ne daga diyar musulmi ta ƙara gashi kuma gashin nan akwai na gira akwai na nami na ido sai ga yariya ta ƙara su kaga kau ga sai ta tsaya wata aljana aljana wata mai yamayya ta tana kuma kuma ta yi wani shahe shahe wai so take wai sai ta canza kular shi yasa ƙarshen duk masu shafe shafe kaga yariya ta take yawan shahe shahe sai ta zan dai kular kaga cinan ta kaman na damo hannunta kuma gashi kaman na biri ba ku lura ba ta canza kala kuma kuma zai iske tana suna wani ƙanshi wani wani ƙarni na wari ita kanta tana zargin kanta wannan canza halittar Allah kina baka kici sai kin koma fara haramun ne ki ƙara gashin kai ko na idanu haramun ne wallahi duk haramun ne amma yanzu an bari kawai ana ta yi Allah ya sauke Allah ya kawo mana saukin al'amari Allah ya ƙara rufa mana asiri yake cewa kasratu masailihim yawan tambayoyinsu yawan tambaya wasu ga ce to wace irin tambaya ita tambaya da ba ta da amfani ko sai akwai tambaya da ba ta da amfani akwai wasu tambayoyi da ba su da amfani yanzu misali mutum da bai san farillan sallah ba bai san sunnonin sallah ba bai san mustahabbai ba sai yazo ya dinga tambayar ka wai mai sunan mata wai mai sunan mata shedan me amfani wannan ke siyo in ga san sunan mata shedan me zaka da Allah tambaya idan in ka san sunan matar shi da me zaka yi da shi me amfanin sanin wannan ba yana amfani me zai karo da kai ba abinda mutum zai karo da shi a cikin rayuwa in zaka yi tambaya kai tambaya abinda zai amfanar da kai a rayuwa ina ba tarmin fahimta irin yadda sahabbai suke duk abinda suka ga ya shige musu duhu za su yi tambaya su nemi ilimi a kansa kuma ba kowace tambaya bace za ka yi ba kowace tambaya bace za ake yi واختلافهم على انبيائهم واختلافهم على انبيائهم da kuma yawan sa'o annabawansu ga su da yawan tambayoyi kuma ga su suna saba ma annabawansu abinda annaba suke yi umurta su daban abinda kuma su suke yi daban annabi ya ce kaza su kama hanya daban wannan kuskure ne idan aka ce manzon Allah ya faɗa yi kokari ka rike wannan abun yi kokari wallahi duk abin da aka ce maka sunna ce manzo Allah ne yace ayi to kai wa rika aikata sannan kuma yawan tambaya bai da fa'ida akwai wasu tambayoyin da ba su da fa'ida yanzu misali ka dauke irin banu Isra'il da annabi Musa ce inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara Allah ya umurta ku ku yanki saniya idan shiga tambaya to wace irin saniya ce kular kinta aikin da za ta yi kaza da kaza da kaza da kaza kaga tambayoyin sun yawa kuma sai mutum ya zo ya tambaya bayani shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam akwai su tambayoyi da idan akwai manzo Allah shiru yake yi baya cewa komai akwai tambayoyin da idan akai wa manzo Allah shiru yake yi sallallahu alaihi wa sallam shiru yake yi wani ya zo tambaye manzo Allah ya ce ya rasulullah mata sa'a annabi yarsa za ya tashi kiyama manzo Allah ya shiru bi ce masa komai ya ƙara tambaya ya ce ya rasulullah mata sa'a manzo Allah ya shiru bai tawasa kuma ya ji sai ya gansa har sai da ya so uku sahabbai suka ce to wata kila ya kasance manzo Allah bai ji shi ba suka ce a'a annabi ya ji ya kiyamaci ba shi amsa a ƙarshe dai manzo Allah ya ce kai aina sa'il man an sa'a ina mai tambaya kan dashar kiyama ya ce gariya manzo Allah gariya annabin Allah sai da masa wai me ka tana da mu kiyama kana tambaya kan kiyama kace wallahi ba abun da nan da sai na san ina son Allah da manzansa sai da ce almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama mutum na tare da wanda yake son tashi alqiyama duk wanda kake so a duniya to ya ga tashi qiyama da shi zaka tashi wallahi tare zaka tashi duk wanda kake so a duniya malam Umar duk wanda mutum yake so a duniya in aka waye gari gobe qiyama to tare za su tashi in ka kasance kana son Messi wallahi zai tare ka tare da Messi Allah ya kare mu kan ga zan ce kai su Adam e zango ki kake zo ka tashi da su zango ku tanku ku haɗe a zango kai ba ruwan Allah wallahi in ga zan ce kai zo su Abu Huraira radiyallahu anhu kuma ka tashi tare da su Abu Huraira ina ba shi sa ya zan ake yake wajibi a musulmi kowa ya so manzon Allah akan komai a rayuwa ka so kan a waye gari a duniya ka fi son wani akan manzon Allah wallahi zaka tashi tare da wanda kake so zaka tashi tare da wanda kake so zaka musowa musu manzon Allah sai Allah ya tada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai wannan shine karshen hadisin ko eh yake cewa ikhtilafihim ala ala anbiya'in da kuma saba wa annabawa suke yi suna yin tambaya amma ba sa aiki da wannan tambayoyin daga cikin fawaidul hadis abu guje ana nan lokaci yayi cikin fawaidul hadis abu na farin da zamu dauka kamar fa'ida watan shine wujubul kaf amma nahar ar rasul sallallahu alaihi wasallam wajibi ne akan musulmi ya kare kansa ko ya ki hana kansa daga duk abin da aka ce manzon Allah ya hani idan aka ce annabi ya hana kaza to kawai ka hana ka bari kawai shikenan abu na biyu kakkaro cewa abin da aka hana ka dai mini a'a domin kananan abu la tahqiranna as-sagha'ir kakka digan cewa abu kaza ai kaza ne lahi karami shike ta wai zamanto babba sannan kuma daga cikin fawaidul hadis da cikin fawaidul hadis muzamu fahimci cewa wajibi ne mutum ya zo abinda manzo Allah ya mutar gurin ikonsa ko ya ji tsoron Allah gurgurin ikon gurgurin ikonsa fa'ila ta gaba shine cewa wannan hadisi yana karantar da mu yawan tambaya cikin abinda baya da amfani yana halakar da mutum musamman cikin abinda yake umurul ghaibi cikin abinda yake ghaibi ne kusa gaibi abu guda nawa ne guda biyar gaibi abu guda biyar ne to wa'annan ababen ka dinga tambaya a irin misalin ya Allah yake zaune akan kujerar sa waye saka tambaya akan wannan to kai imani ka yarda wannan tambayar zai halakar da yana cikin abin da ke halakar da mutum a rayuwa sannan kuma kai rabbuk abin da aka baka labari kai tambaya akan abin da yake cikin tauhidi ne kai ka sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma abu na karshe shine wato ana nuna mana cewa ana wani hannunka mai sanda akan mu guji sa'a wa annabawan Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da aka ce manzon Allah ne ya zo da shi to koda kai abin bai yi maka ba ka rungumi abin koda kai baka so shine zaman ka lafiya a rayuwar ta duniya Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da ya sanya mu dace anan za mu kwana kuma sai ranar talata mu haɗi a ranar a masallacin ulul kitab da tafsirin alqur'ani mai girma abun da muka fara da zaman so gaskiya afwan gobe lahadi akwai karatun fiqh ko Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muna kuma ba mu iko Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da abun da muke karantarwa kuma abun da muke saurare kuma tada mu tada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya manzon Allah ya zamanto mai cikin gobe alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna ce mu kuma gafarta mana kurakuran mu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya muna duk mai wata bukata ta alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya muna Allah ya kare mana imanin mu Allah ya kare mana imanin mu da mutuncin mu Allah ya dace da mu a rayuwa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh